کتاب میں تو تم شیش ہے کہ اس کے اشارے پہ اعتبار نہیں, اور اخرس کے بارے میں اختلاف ہے, بعض نابلا اعتبار کرتے ہیں بعض اعتبار کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اشارے کا اعتبار کرتے ہیں, کیونکہ دیگر امور شرعیہ میں اخرس کے اشارے کا اعتبار لہٰذا بھی اعتبار کیا جائے گا. پہلے تو کہہ دیا کہ حد العام اشارہ سپاہی نہ ہوں گے, اور اس کے بعد کہہ دیا کتابت اشارہ اور جمعہ سے طلاق لائے ہوتے. اگر کوئی آدمی تحریر سے طلاق دیتا اور نیت ہے تو طلاق ہو جائے گا, امام شافعی سے منقول ہوا ہوگا. بخاری کہتے ہیں طلاق و قذف میں کوئی فرق نہیں ہے, جیسے وہ قول یہ بھی قول, جیسے ایک میں اشارہ معتبر دوسرے میں بھی معتبر ہوگا. کہیں قالی قذف لائے کون الا بکلام کی کلام کا طلاق کن. اور اگر بعض الناس یہ کہتا ہے کہ قسم کلام ضروری ہے تو پھر اس پر وارد ہوگا کہ طلاق کے بغیر کلام معتبر نہ ہونا چاہیے. وإلا بطل الطلاق والقذف. اور اگر باب طلاق میں اشارہ کا اعتبار نہیں ہے تو باب قصد میں بھی, اور اگر باب قصد میں اشارہ کا اعتبار نہیں تو طلاق کے بعد میں بھی اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا. دونوں باتیں وقت آگے کل یہی حال اعتاق بل اشارہ کا ہے, اس کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا. لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا تعلق حدود سے, وہاں تو جد مجد و ہر لوگ مجد ہے اور لعان بدل ہے حد قصد کا, اور حدود شبہ سے ثابت ہو جاتی لہذا اس کے بدل کر ہوگا. اور ظاہر اشارہ کیسے ہی مسلمہ اس میں شک کو شبہ ہوتا ہی ہے, اس لیے اشارہ کا اعتبار. لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اشارے مفہم واضح مراد ہے, جو ایک متعین حقیقت بن جاتا ہے جس کو ہر شخص سمجھ جاتا ہے. بہرحال احناف اور ان کی موافقت کرنے والے ملا تو یہی کہتے ہیں کہ اشارہ میں احتمال باقی رہتا ہے, اور جمہور کہتے ہیں اشارہ مذہب سے مراد ہے, اس میں کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے. وہ لکھ لوں گی چلیے صاحب نے کہاں یار طالب کہہ کر دو انگلی یا تین انگلی سے اشارہ کیا, تو جتنی انگلی سے اشارہ کیا ہے اس اعتبار سے طلاق واقع ہوگی. چلیے کسی آدمی نے طلاق لکھ دی کہ لازم ہے, طلاق کے بارے میں ضابطہ ہے, اگر معنون طلاق ہے تو مطلقاً واقع ہو جائے گا, خواہ نیت ہو یا نیت نہ ہو, جیسے من فلانی الا فلانی. اور اگر غیر معنون ہے تو ایسی صورت میں اگر مستبینہ واضح لکھا ہوا ہے دیوار پر زمین پر کاغذ پر فلانا طالق اور نیت طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر غیر مستبینہ ہے، پانی پہ لکھ دیا، ہوا پہ لکھ دیا، تو نیت کے باوجود طلاق واقع نہیں ہوگا. وقال حماد الثقر و الاصم ان قال براقه جاز وبه قال حدثنا قتادة قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد بن الانصاري انه سمع عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصاري قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهر ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو صاعده ثم قال بيده فقبض اصحابه ثم بسطه من كراني بيده ثم قال وفي كل دور الانصاري خير وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعت من صالح بن صالح صاعدي صاعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوستان وقعت كهاتي من هذه او كهاتي وقارن بين السفادة والوسطى فبه قال حدثنا عدم قال حدثنا شبن قال حدثنا جبلة بن قرين قال حدثنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 او مرة 29 وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن زيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان فأغنى مرتين على وإن القصبة وزيغة القلوب في الفدادين حيث يتلون قرن الشيطان ربيعته مزارا فبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وقعت من اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والمستوى فخرج بينهما شيئا وبجسان إلى ذي المؤمنين في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض إذا أعرض بنفي الوالد أجل كسي عادي نفی ولد کی تعریف کی مثلاً کہا کیا بات میں گورا ہو بچہ کالا ہے، اس تعریف کی وجہ سے جنہوں علماء کہتے ہیں نہ حد وادی بولے عام وادی، امام مالک کہتے ہیں حد وادی ہو، امام اور ایک جمہور کے موافق، دوسرا مالک کے موافق، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار ہے کہ تعریف سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، حضور نے سب کو سن کے اور فرمایا اللہ هذا يرقم نزاعه چلی فبه قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا مالك بن ابي شعب عن سعيد بن مسيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله توني لي غلام مسعود فقال انك من رجل قال نعم قال ما له انا قال قلت له قال هل فيها من عوره قال نعم قال فان ذلك قال لعله اي فيها من عوره قال نعم قال فان ذلك قال لعله نزاعه يرقم قال فلا انا ابن قتادة اصل یعنی اوپر کوئی ہوگا ایسا اسی لیے دوسرا اس کو مناسب پیدا ہو گیا چلے بار فرا اللہ کا ابن کا آگا نہ جاؤ وہ بسم اللہ علیہ وسلم بھی لکھے ہوئی طرف صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اخلاق نہیں بلائیں گی اخلاق قسم کی لانا ملائیں لعان کرنے والا امام بخاری نے اسے اشارہ کیا کہ لعان کی حقیقت ایمان یہی مالک شافعی احمد کو نہیں ماں بنیفا ہم اس کی روایت شہادہ کہتے ہیں کہ لعان کی حقیقت شہادات ہیں، امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا ہے، اس اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اگر بیوی کی تعبیہ ہے تو جمہور کے ہاں لعان جاری ہوگا اور حنفیہ کے ہاں بیوی کے اہل شہادت نہ ہونے کے وسیلیاں جاری ہوگا. سنی فبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار قذف امرأة فاحلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض جدا الرجل بالتلاعن لعان میں مرد پہلے ابتدا کرے گا، یہ مسئلہ تو ہے علماء علیہ، لیکن اگر اس کا عکس ہو گیا عورت نے ابتدا کر دی، امام شافعی احمد فرماتے ہیں آدھا واجب ہے، یہی مالکیہ کی جماعت اور بعض حنفیہ کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اور ابن قاسم مالکی جائے گا، امام بخاری جمہور کے موافق ہیں. سے سبھی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي بن هشام بن حسان قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان جلال الله يتقلب امرأة فجاء فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكم قائم فاعلمكم قائم ثم قام فشهد فمن استعاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الديان ومن طلق بعد الديان. امام یہ لعان کا جو بنا تمہید کے لیے اگلا مسئلہ مقصود ہے طلاق بعد لعان کا، اور مصنف نے اشارہ فرمایا آیا لعان سے تفریق واقع ہو جائے گی، یا نہیں واقف ہوگی. یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب عبید القاسم سلام فرماتے ہیں کہ مہر فضل سے تقریب واقف ہو جائے گی, اور امام شافعی فرماتے ہیں بیان زوج سے یہ سامن مالکی کی رائے ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد فرماتے ہیں مرد و عورت دونوں کے لیے عام کے بعد, اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں خاتون کی تفریق سے, اور عثمان بختی کہتے ہیں زوج تفریق واقع کرے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مہر لعان سے تفریق واقع نہیں ہوگی, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملائم نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تھی, اور آپ نے کوئی نقیب نہیں کی. اگر یہ طلاقیں بے محض ہوتی تو شاعر علیہ السلام نقیب فرماتے. چلیے دیکھیے, قویمر سائل آسم سے وہ میرے اجرانی آئے, آسم نے ابھی کے پاس ان سے کہا یہاں پر ابن حبان کو عجیب غریب وہم لاحق ہو گیا. کہتے ہیں قویمر اجلانی کو آسم کہا جاتا ہے, الذي يقال له عاصم. اس پر حافظ ابن حجر کے بعد سیوف نے اعتراض کیا, تو حافظ ابن حجر نے جواب دیا کہ ابن حبان کے کلام میں تحریف ہو گئی. اصل ہے ویمل الذي سأل له عاصم من اجلانی, سمجھے, ویمل الذي يقال له عاصم کے بجائے اصل عبارت ہے ویمل الذي سأل له عاصم. بات بالکل صاف ہو گئی, بڑی نفیس توجیہ ہے, لیکن ابن حبان کا پورا کلام اس کی تردید کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے آگے سارا لعان کا قصہ ذکر کیا, اور اس میں یہ تصریح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم سے فرمایا عذاب دنیا احون ہے عذاب آخرت سے. حضرت عاصم نے اس کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے سچ کہا ہے اور پھر لعان کیا. پھر ان کی بیوی نے لعان کیا, اس سے صاف معلوم ہو گیا ابن حبان ہی کو وہم ہو گیا. انہوں نے سمجھ لیا جو او امیر ہوں وہی عاصم کی. چلیے اس میں آگے آیا تھا ایک قلوح فتح قلوم کی, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی کو پائے اور اس کو قتل کر دے تو جمہور کے یہاں قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. ہاں چار گواہ پیش کرے یا مقتول یا اس کے ورثہ کا اعتراف تو جانبری ہوگی. امام احمد اسحاق فرماتے ہیں اگر دو گواہ پیش کر دے کہ اسی حال میں اس کو پایا تھا تو پھر قاتل سے قصاص ثابت ہو جائے گا. قال الله تعالى کیا جائے گا اس کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. البتہ تبلیغ پیداون کی دنیا میں اختلاف امام شافعی رحمت اللہ میں تو تبلیغ کے قائل ہیں اور حنفیہ کی بات نادلہ کی رائے ہے. حنفیہ اور عام نادلہ کہتی ہے کہ یہ تبلیغ مستحبات میں سے نہیں ہے. امام نہیں چاہے جان کرا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے ڈیڑھ یا دو انچ کا اور کبھی بالکل سے کبھی سر دماغ سراسر زہر ہوتا ہے جس پر گزر جائے وہ چیز اس مسلم کیا چلیے. شاید بخاری نے اشارہ کیا میں صورت حکومت کی وجہ سے کسی صورت نہیں کیا جائے گا کہ ثبوت ہونا چاہیے بنا ہے اقرار بھی. جس کی پنڈلیاں کو گوشت آدمی بندو چلیں فلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیما قال رجل من ابي عباس رضي الله عنه تعالى عن هذه المسجد هي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت احدا بغير مدينه بجمع هذه فقال ذلك امراه كانت تثير بالاسلام سوى قال ابو سعيد بن عبد الله بن يوسف قد الله ورسنا الى ان يكون هنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صداقه الملاعنه باب صداقه الملاعنه ملاعنه کے مہر کا بیان. اس بات پر اجماع ہے اگر ملاعنہ مدخول بیاہ ہو تو سارے مہر کی مستحق ہے اور اگر غیر مدخول بیاہ ہو تو ایسی صورت میں. امام ابو حنیفہ مالک شافعی جنہوں نے علماء ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا حکم عام متعلقات کہنے سے مہر کی مستحق ہوگی. ابو زناد کہتے ہیں سارے مہر کی مستحق ہوگی اور یہی فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن مالک کی ایک روایت ہے چلے. آپ اپنی جان میں سمجھتے ہیں کہ آپ تیز پڑھتے ہیں لیکن آپ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی مختلف پڑھتا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہاں بہت آپ نے پڑھ لیا اب کچھ کم کریں. امام بخاری بھی ترجمہ منعقد کر کے اس بات پر تم نے کی ایمان کی بات کہے ان حکومت تعریف پہل حکومت تعریف آئی بات لیان سے پہلے کہے گئے لیان کے بعد دونوں استعمال لیان سے پہلے کہنے میں فائدہ یہ ہے کہ قاری اپنی طرف سے رجوع کر لے گا اور بعد میں کہنے سے فائدہ یہ ہے کہ جو غلطی پر ہوگا وہ لیان کی وجہ سے اس کی غلطی مذکور ہو گئی لیکن توبہ کر لیا وہ قاری نے غلطی میں ترازم جو رکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر احتمال ثانی ہے یہ مسئلہ خود مختلف یہاں راہ میں کہ حضور نے یہ بات پر فرمائی تھی داؤدی کہتے ہیں لیان سے پہلے فرمائی قاضی یاد کہتے ہیں لیان کے بعد کہیں عالم کے بعد بھی نہیں رہے دو مرنے کی بات ہے آپ کے لیے کیا ضرورت تھی اس کو دوبارہ دہرانے کے لیے اس میں نہیں ملنا ہے تو بتا دیا میں نے آپ نے تکرار کیا سوائے اس کے وقت برباد ہوا اور کوئی فائدہ ہوا یعنی کلام کے بعد میں کلانے میں کوئی جو نہیں دینے دیا جائے تو ہم تفریح کر دی جائے گی جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفریح کی تھی ان سب کی عمارت میں کلانے میں تفریح نہیں کی گئی تو سعید بن زبیر ابن عمر کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے انہوں نے بیان کے حضور بین المتلائم تفریح کی ہے پورا قصہ مفصل مسلم شریف میں موارد ہوا ہے رہا یہ کہ تفریح کی مفسری کس چیز سے واقع ہوگی ہم اس کی طرف پہلے دو بار مظاہر کی طرف اشارہ کر آئے چلیے یعنی لیان کے بعد جو بچہ ہوگا وہ ملائم سے فکر منسوخ ہوگا اس کے ماں چلی یعنی لیان کے بعد امام کو دعا کرنا چاہیے اللہ مبین تاکہ جو کاذب ہو اپنی قسم سے پرہیز کرے اور تاکہ لوگ اس طرح کی بات سے پرہیز کریں کوئی کسی کو تہمت نہ لگائے اور اس طرح کا کوئی آدمی اس طرح کا جرم کا ارتکاب نہ کرے چلیے پالن یعنی بڑائی کی بات کر دی کہ میں بجنا تلاش کرنے جاؤں گا بس اس کے بعد ہی ان کو اطلاع برداشت کہتی ہوں کہ اویمر کی بیوی آسم کی بیٹی تھی بال روایا سے معلوم ہوتا ان کی بھتیجی تھی سمجھ رہے ہو جان پتی کا مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کے ذریعے لے کر رسول اللہ نے وجہ کا فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مقال رسول نے اللہ کے لیے کہا تھا انہوں نے پھر مجھے کہ یہ مقال رسول نے مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کو حد کے لیے کہ یہ کہ رجل کو حاجی مقال کو اللہ نے یہ کہا تھا ان کا لاجتا مرا ان کا کہ یہ سو مسلمانی اور اس نے کہا کہ یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کی جانب اللہ نے کہا کہ تم نے جو وجہ کا ہے تو جو بھی ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس تین طلاق سے بیان کیا ہے کہ تین طلاق کے بعد دین پر زوج کے لیے حلال نہیں ہوگی بلکہ حلالہ ضروری ہوگا اور اس کی عزت لیے ہے کہ اور دوسرے شخص سے نکاح کرے اس کے بعد آگے اختلاف صرف نکاح ہے صحیح حلالہ کے لیے کافی ہے یا وکی بھی ضروری ہے جناب جمہور علماء ارشاد کریں وکی بھی ضروری ہے انذار جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا اور پھر جمع کرنا دونوں ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ کا تروکی وسیلت ہو وضوق اور سیلت کی اور اسینہ کی تفصیل مسلم احمد میں جمع وارد ہوئی ہے. اسی سے سعید ابن مسیب کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں محمد کار سے ہی کافی ہے. اسی طرح ان سے ابن منصور رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے اور وہ کہتے تھے اگر نکاح صحیح ہو تو بس کافی ہے. علی شہبہ سعید بن منصور نے بھی روایت نقل کی ہے. علامہ ابن منظر کہتے ہیں سعید کی اس قول پر کسی موافقت نہیں کی, صرف خوارج کی جماعت ان کے موافق ہے اور غالب گمان ہے کہ سعید بن مسیب کو سیلا کی حدیث نہیں پہنچی ہے. ابو جعفر نحاس نے معاذ القرآن میں یہ قول سعید بن زبیر سے نقل کیا ہے. وہ حیان سعیدین سعید بن مسیب اور سعید بن زبیر دونوں سے نقل کیا, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ محققین فرماتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ اور تابعین کے مذاہب و آثار نقل کرتے ہیں انہوں نے یہ مسلک سعید ابن مسیب سے تو نقل کیا, سعید ابن زبیر سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا. اور یہ منظر خلافیات کے زبردست امام ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو صرف ابن مسیب کی طرف منسوخ کیا, ابن زبیر سے نقل نہیں کیا. میرا گمان ہے ابو جعفر نحاس کو وہم ہو گیا, انہوں نے کچھ بات لکھی اور سعید ابن مسیب کی جگہ سعید ابن زبیر لکھ گئے اور اس کے بعد قاضی عبد الوہاب مالکی نے ان کا اتباع کر لیا اور وہ حیان دونوں یہ سمجھ لیا کہ دونوں کی طرف نسبت صحیح ہے, اس لیے سعیدین سے نقل کر دیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انزال بھی ضروری ہے. انہوں نے یہ سمجھا اور سیلا کے معنی وسیلا اصل کی تصویر ہے اور اصل کہتے ہیں شہد کو, انسان کا شہد اس کی منی ہے اور یہ انزال کے بعد ہی ظاہر ہوگی. لیکن حدیث میں وسیلا کی تصویر جمع سے آئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اصل سے لذت ہوتی ہے اور جمع کرنے سے مرد و عورت کو لذت آتی ہے. ابن بطال لکھتے ہیں کہ حسن اپنی اس قول میں منفرد ہیں, ان کا قول شاد ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس سے سعید بن مسیب کا مسلک ثابت ہوتا ہے. جمہور علماء کے پر تو کوئی اشکال نہیں, ان کے نزدیک قرآن کے اطلاق کو احادیث سے اخبار احاد سے مقید کرنا جائز, اشکال ہمیں ہوتا ہے. ان کے نزدیک تقید النص سے بے اخبار آحاد ناجائز ہیں تو انہوں نے کس بنیاد پر وفی کی قید لگا دی؟ احناف کی طرف سے یہاں تین جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو بعض حنفیہ نے یہ دیا کہ یہاں دو لفظ ہیں حتیٰ تنکیہا زوجن وغیرہ, لفظ زوج سے تو تزویر سمجھ میں آ گیا, اب نکاح کے لفظ کو جو حتیٰ تنکیہا سے سمجھ میں آتا بجائے تاکید کے تاسیس پر محمول کرنا چاہیے اور اس قوتی کے معنی میں لینا چاہیے. یہاں پہنچ کر مخالفین نے اس جواب کا خوب مذاق اڑایا, اس لیے کہ نکاح کے معنی وتی ہیں, قوتی کی نسبت مرد کی طرف ہوتی ہے کیونکہ وتی کے معنی ہے روندنا. روندنا مرد کا کام ہے, عورت کا کام نہیں, وہ تو روندی جاتی ہے. اس لیے صاحب ہدایہ نے شاید اسی اشکال کی وجہ سے اس جواب سے کوئی تعرض بھی نہیں کیا, انہوں نے دوسرا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اخبار مذکورہ میں سے ہے اور اخبار متواترہ سے جیسے نص کو مقید کر سکتے ہیں ایسے ہی اخبار مذکورہ سے بھی مقید کر سکتے ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ جس خبر مشہور سے ہم آپ کے یہاں تقید النص جائے ہیں وہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ خبر صدر اول میں اخبار آحاد میں ہے اور اس کے بعد صدر ثانی میں سالس میں درج تواتر کو پہنچ جائے. اس کے اتنے ناقلین ہیں جن کا توافق قلل کبھی محال ہو, اور یہ چیز اس خبر میں نہیں پائی جاتی, اس لیے حنفی اصول پر یہ خبر مشہور نہیں. لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ اس سے خبر قرآن کی نص کی تقید جائز ہے حصول احناف کے خلاف ہے. تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے. اس کا لیے کہ سعید بن مسیب کے اختلاف کے بعد دعوی اجماع صحیح نہیں ہے, البتہ زاہدی نے نقل کیا ہے کہ سعید بن مسیب نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی تو ہے ہاتھ کہ جواب اس سے بھی ہوتا. والله اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عن مالك قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي معاشر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابي معاشر رضي الله تعالى عنها ان رفاقه القرشيه تزوج امراه ثم تلقى رفقه تزوجها اخرى. ان کا نام تنمہ بالتکبیر وقیل تمیمہ بالتصغیر وہ اسد بنت وہب ہے. چلیے. یہاں سے ابواب عدت شروع ہو رہے ہیں. عدت وہ مقرر وقت کہلاتا ہے جس میں عورت پابند ہو جاتی ہے, نکاح نہیں کر سکتی ہے. عورتوں کی عدت کے بارے میں قرآن کریم نے خود وضاحت کر دی ہے. صغیرہ اور عائشہ کی عدت تین ماہ بیان کی. یہاں اس بات میں مصنف ہیں اسی کو لیا ہے. عائشہ بھی گویا صغیرے میں آ گئی. امیر تب تم کالا مجاہی بھی تین کالم یہید نہ ہو جائے, یعنی اس بات کی شک ہو جائے کہ ان کو حیض آئے گا یا حیض نہیں آئے گا, یعنی یاس کی طرف بھی پیدا ہو جائے. قالہ الزہری رحمہ اللہ جمہور کہتے ہیں مطلب یہ کہ حکم تردد ہو, تم کو معلوم نہ ہو ان کا حکم تو سن لو حکم. ولائی قادنا ولاتی قادنا ہے, یعنی ہے اس میں ولاتی لمبے ہزنا الصغيرات فعدتهن ثلاث اشهر جيد. حاملہ عورت اگر متوقع اگر گہا ہو یا متعلقہ تو اس کی عدت وضع حمل ہے. حاملہ کی عدت کیا ہے اس میں اختلاف ہے. جمہور کو فرماتی ہیں وضع حمل ہے. حضرت علی اور ابن عباس کی روایت فرماتی ہیں کہ اس کی عدت اب عدل اجل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جمہور علماء کے قول کو اختیار کیا ہے اور ابن مسعود کا قول پہلے آ چکا. وہ فرماتے تھے کہ سورہ نساء کسرا سورہ نساء طولہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور وضع حمل کی آیت سورہ نساء کسرا یعنی سورہ طلاق میں وارد ہوئی ہے. لہذا یہ سورہ بقرہ کی آیت کے عموم کے لیے یا مخصص قرار دی جائے گی یا بل لفظ دیگر ناسخ قرار دی جائے گی. ابن عباس سے قول جمہور کے موافق بھی نقل کیا گیا. چلیے مزن آر پڑھ لیجیے دونوں جائے اور سر کو آدمی سب چلیے. سات لوسط مہر مزل پارک پڑی چلی رما اور عالم نے چلی پہلے جن جیسے دماغ کھا لیتا ہے شور کرتا ہے چل بس مگر آہستہ پڑھتا ہے تو سنتا نہیں ہوں زور سے پڑھتا ہے تو اس امان کو شور کر رہا ہے. جب تیرے اندر صلاحیت اس ترجمہ کے بعد سے مصنف نے صواحبات قروج کا مسئلہ بیان کیا ہے. قروج میں قرض کی قرض معنی حیض اور کچھ دونوں آتے ہیں. جس عورت کا حیض جاری ہو اس کی عدت تین اقرا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اقرا سے مراد حیض ہے یا اقرا سے مراد تین مطلب ہیں. امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے حیض مراد ہے اور امام شافعی و احمد کی روایتی داؤ ظاہری فرماتے ہیں کہ اس سے تو مراد ہے. امام بخاری قول علم القائل بعد میں جو آثار ذکر کیے ہیں وہ اس کے ساتھ قدیم ہیں اور کتاب الحیض میں ترجمہ تو نسخ الباب کے توجہ میں آ چکا. باب اذا حاضت المرأة فی شهر ثلاث حیض. وقال ابراهيم فيما تزوجت العده فحالت عند ثلاث هي في البعض من الاول ولا تحتسب به لمن بعده. لا تحتسب به من بعده. یہ مسئلہ اجتماعی عدتین سے تعلق رکھتا ہے. اگر کسی آدمی نے ایک عورت کی عدت میں دوسری عورت سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد مسئلہ معلوم ہونے پر یا لوگوں کے کہنے پر طلاق دی تو اب یہاں اس کے ذمے دو عدتیں جمع ہو گئی ہیں. آیا ان دونوں میں تداخل ہوگا یا ہر ایک کے لیے الگ الگ عدت گزارنا پڑے گی؟ یہ مسئلہ مسائل مختلف فی آمن سے ہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں کے لیے الگ الگ عدت گزارنا پڑے گی اور یہی ابراہیم نفعی کا مسلک ہے. ابن شہاب زہری، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تداخل ہو جائے گا. اس لیے اگر پہلی عورت کی عدت سے ایک حیض گزر چکا، اس کے بعد دوسری کو طلاق واقع ہوئی، تو اب جو دو حیض آئیں گے وہ دونوں کی عدتوں میں شمار کیے جائیں گے، اور چوتھے حیض پر دوسری کی عدت بھی گزر جائے گی. امام بخاری کے اصول میں سے ہے کہ جب وہ آثار مختلفہ ذکر کرتی ہوں تو ان کے نزدیک راجے وہ اثر ہوتا ہے جس کو ابتدا ملاتی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابراہیم نفعی کے ہم خیال ہیں اور تداخل عدتین کے قائل ہیں. وقال الزهري تحتسب وهذا احب الى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر بن قال اقرات المراه اذا زنا حيزه واقرت اذا زنا تورها. قال معمر سيدي مسنى ابو عبيده صاحب مزاج القران مراد، اور ان کا مطلب یہ ہے جو کہ قرب الاشتراک ہے تو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. سلم قطو ادالم تجمع کی وطنہ، یعنی اصل لفظ قرع جمع کے معنی میں ہے. حیض کا پر اس بیس کا اطلاق صحیح ہے، اس لیے کہ جو خون جمع ہوتا ہے زمانے طہر میں وہی حیض میں برآمد ہوتا ہے. اور حیض طور پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے کہ یا طور میں خون حیض جمع ہوتا ہے. فاطمہ ان کے قیس قریش کی ایک حسین نمین عورت تھی. ابو عمر بن مغیرہ نے ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے ان کے خادم تھے یمن سے جاتے ہوئے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی، اور عیاشی نے بھی رضیہ وغیرہ کے ذریعے نفقہ بھجوایا، تو انہوں نے اس کو قریب سمجھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھا. آپ نے فرما دیا لا نفقت لك ولا سقنا. پورا قصہ مفصل صحیح مسلم میں وارد ہوا، اس میں اختلاف ہے. یہ حدیث بخاری کی سرد پر پکی ہے، ہاں اس کے بعد ٹکڑوں کی سرد پر وارد ہوئے تھے، اس لیے امام بخاری نے ترجمے کے ذریعے پورے قصے کی طرف اشارہ فرما دیا، اور اشارے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کی حدیث بہت مشہور تھی. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر معتدہ مطلق رجعیہ ہو تو اس کو نفقہ و سکنہ ملے گا، اور اسی طرح اگر معتدہ البائن ہو اور حامل ہو تو بھی وہ نفقہ و سکنہ کی مستحق ہوگی، اور اگر غیر حامل ہو تو اس صورت میں علماء کے تین اقوال ہیں. عبداللہ بن عباس حسن مصری تاؤس امام احمد اسحاق سو داؤد فرماتے ہیں لا نفقت لہا ولا سکنا. عمر بن حضرت عمر بن خطاب عبداللہ مسعود سفیان ثوری امام حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں لا نفقت و سکنا. نمبر تین امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں لا سکنا ولا نفقت لہا. اسی کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہے. جو لوگ نفقہ و سکنہ دونوں کی کرتے ہیں وہ فاطمہ بن قیس کے حصے سے استدلال کرتے ہیں، اور جو لوگ دونوں کا اس بات کرتے ہیں وہ قرآن حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف سے انہوں نے دو طرح سے استدلال کیا. بعض تو کہتے ہیں قرآن پاک میں اسکیم ہوں ایسے سکن تم جہاں تم رہو وہیں ان کو رکھو, اور عورت ایام عدت میں حق زوج میں محبوس ہوتی ہے, اور یہ قاعدہ ہے جو کوئی کسی کے حق میں محبوس ہو اس کا نفقہ اسی کے ذمہ آتا ہے. اسی لیے قاضی کا نفقہ بیت المال میں جہاں مسلمین کا مال ہوتا ہے واجب ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوتا ہے. اور دوسری تقریب یہ کی ہے کہ یہ سکنا کا ثبوت تو قرآت متواترا اس کے نمنا سے ہے, اور نفقہ کا ثبوت قرآت شاذہ سے ہے. وہی نے کہا کہ قرآت میں رام فکر والے ذمہ وار ہوا ہے, قرآت شاذہ سے حنفیہ ناگلہ تو استدلال کرتے ہیں, ان کے یہاں خبر واحد کو درجہ رکھتی ہے. دیکھیے اکثر شافعیہ اور مالکیہ اس سے استدلال نہیں کرتے ہیں, اور حدیث سے ان کا استدلال اس طرح سے ہے کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث نقل کی, اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرما دیا لا نقول بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها النفقة والسکنا. سمعانی نے کہہ دیا, یہ جملہ بعد مجازفین نے بڑھا دیا ہے, لیکن یہ سمعانی کا تجاوز ہے. جب طحاوی میں رب آ گیا تو پھر اس کو مجالفت قرار دینا خود مجالفت ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اصولی کلام کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں سند منقطع ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے, اس لیے کہ ابراہیم نفعی کا عمر سے سماع نہیں ہے. لیکن حنفیہ اپنے اصول پر جمے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نفعی صفات سے روایت کرتے ہیں, اور جب وہ واسطے کو ترک کرتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ روایت ثابت ہوتی ہے. مگر دوسرے حضرات اس تقریر سے میں احناف کی موافقت نہیں کر سکتے, کہتے ہیں